kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 grudnia. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W kalendarzu nowe święto. Po raz pierwszy obchodzimy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Co piąty z Polaków marnuje w święta 2 kilogramy jedzenia. Za chwilę podpowiemy, co zrobić z potrawami, które nam zostały. Można zamrozić. Poniedziałek prawie wszędzie z ujemnymi temperaturami, ale od zachodu nadciąga ocieplenie. Po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to mające upamiętniać zwycięski zryw przeciwko Niemcom z lat 1918-1919 przypada w rocznicę wybuchu insurekcji. Dzień przed rozpoczęciem walk do Poznania pociągiem przyjechał kompozytor i działacz niepodległościowy Ignacy Jan Paderewski. Wczoraj na poznańskim dworcu letnim odtworzono wydarzenia sprzed 103 lat. W rolę Ignacego Paderewskiego wcielił się aktor Teatru Nowego w Poznaniu Andrzej Lajborek. To, co mnie spotkało, nie do mojej osoby się tyczy. Tyczy się raczej tego, że jestem przedstawicielem Polskiego Komitetu Narodowego. Tego komitetu, który stanął na czele walki. Walki o nową, naszą, niepodległą ojczyznę. O znaczeniu Powstania Wielkopolskiego. Tak mówił 3 lata temu prezes oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski. Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło w 1918 roku, należy uznać za tak ważne wydarzenie, bez którego niepodległość Polski nie mogłaby się w pełni dokonać. My mówimy o Powstaniu Wielkopolskim jako nie tylko powstaniu o znaczeniu lokalnym. Te powstanie miało znaczenie ogólnopolskie. W dzisiejszych poznańskich obchodach rocznicy powstania weźmie udział prezydent Andrzej Duda. O 6252 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 16 osób. Do tej pory zanotowano kilkanaście przypadków zainfekowania nowym wariantem Omikron. Jest bardziej zakaźny od innych mutacji, ostrzegał w TVP Info szef warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Omikron potrafi 3-4 razy łatwiej zarażać. Jest mniej niebezpieczny, jeśli chodzi o objawy kliniczne, ale jeżeli będzie dotykał tak wielu z nas, to trafi również wśród tych, o których mówiłem, tych niezaszczepionych. Zdecydowanie po trzeciej dawce odporność na Omikron jest znacząco większa. Więc zróbmy to możliwie jak najszybciej, bo mamy jeszcze prawdopodobnie 3-4 tygodnie, zanim Omikron już na dobre rozgości się także w Polsce. Do tej pory w Polsce 20 920 tysięcy osób całkowicie zaszczepiło się przeciw koronawirusowi. A więcej na temat szczepień na stronie szczepienia polskieradio24.pl. We Włoszech co czwarta osoba zakażona koronawirusem w ostatnim tygodniu jest w wieku szkolnym. Dane opublikował Narodowy Instytut Zdrowia. W tej grupie połowę stanowią dzieci w wieku od 6 do 11 lat, a ponad 35% młodzież starsza. We Włoszech szczepienie dzieci w wieku od 5 do 12 lat rozpoczęło się w połowie miesiąca. Nie jest ono obowiązkowe. Z raportu Instytutu Zdrowia wynika, że 5 miesięcy po przyjęciu drugiej dawki odporność na zakażenie koronawirusem spada z 70 do 30%. Natomiast ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby pozostaje wysoka, choć spada z 92 do 82% zaszczepionych. Przedwczoraj we Włoszech wykryto blisko 55 tysięcy nowych przypadków wirusa. Najwięcej od początku pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Noc z siarczystym mrozem za nami. W Tyliczu w Małopolsce były minus 24 stopnie. Według prognoz w poniedziałek w całym kraju będzie mroźno i raczej pogodnie. Dziś na większości obszaru naszego kraju termometry będą pokazywały ujemne temperatury. Temperatura maksymalna od minus 8 stopni lokalnie na Pomorzu Wschodnim, minus 5, minus 3 stopnie na przeważającym obszarze kraju, do 2 stopni lokalnie w obszarach podgórskich Sudetów. Wyjaśnia dyżurny synoptyk IMGW Jakub Gawron, który dodaje, że szczególnie rano kierowcy będą musieli zachować ostrożność. Rano miejscami utrzymywać się będą marznące mgły. Te mgły ograniczać będą widzialność do około 400 metrów. Mimo mrozu tylko na Podkarpaciu mogą pojawić się słabe opady śniegu. Witold Banach,

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze za wcześnie, żeby pozbywać się choinki, ale proszę państwa, nadleśnictwa, wiedziałem, że będzie problem. W całej Polsce tuż po świętach uruchamiają miejsca, gdzie można zasadzić świąteczne drzewko. Co więcej, po odpowiednim oznaczeniu będzie można po nie wrócić przed przyszłorocznymi świętami. Pomysł przytuliska dla choinek realizuje między innymi nadleśnictwo Karnieszewice w województwie zachodniopomorskim. Niestety do naszego hotelu dla choinek nie będziemy mogli przyjąć wszystkich drzewek, mówi nadleśniczy Tadeusz Lewandowski. Musimy pamiętać, że mówimy o choinkach w doniczkach. Naprawdę wyhodowanych w doniczkach, proszę zwrócić uwagę, że bardzo często kupujemy choinkę niby w doniczce. Czyli jest choinka, jest doniczka i jest ziemia. Ogólnie wszystkie te trzy elementy są tak jakby zupełnie niezależne. Czyli ktoś wyrwał tą choinkę z plantacji z ziemi, wziął doniczkę, szpadel, nasypał ziemi do doniczki i mówi, że choinka jest w doniczce. O takich choinkach nie mówimy. Mówimy o choinkach, które są wyhodowane w doniczkach. To nie są za duże choinki. I jakbyśmy chcieli sobie sprawdzić, jak kupujemy, to starczy złapać za tą choinkę, podnieść tą doniczkę do góry i tak trochę potrząsnąć. Jeżeli ona była wychowana w tej doniczce, to na pewno doniczka się od niej nie spadnie. Natomiast jeżeli była tak, jak mówię, to po prostu wylezie z tego. Takich choinek nie da się przechować na zaś. W tym roku postanowiliśmy zaproponować takie rozwiązanie, że kupujemy sobie choinkę na Boże Narodzenie, podlewamy ją systematycznie, żeby nie wyschła. Po trzech królach można by było ją już przynieść właśnie do naszego przytuliska. Trzeba się wcześniej skontaktować z miejscowym leśniczym, żeby umówić się na czas. Zamysł jest taki, że jeżeli chcemy sobie tą choinkę na przykład w przyszłym roku z powrotem zabrać do domu, to fajnie by było, gdybyśmy sobie przygotowali troszeczkę większą donicę, przesadzili ją do tej troszeczkę większej donicy i z taką choinką jedziemy tam, wkopujemy ją razem z donicą, będzie oznaczone miejsce, że to jest nasza choinka, będzie ona zanumerowana, możemy sobie w ciągu roku do tej choinki przyjechać, pogadać z nią, coś tam jej przyciąć, żeby miała ładny kształt, bo się nam na przykład w tym roku jedna gałązka nie podobała. Na przyszły rok, na Boże Narodzenie, z powrotem wracamy, zabieramy choinkę do domu i się cieszymy po raz drugi tą samą choinką. Natomiast dla tych, którzy stwierdzą, że już choinkę chcą uwolnić zupełnie, wyjmujemy ją z donicy, troszeczkę otrzepujemy, sadzimy do ziemi i będzie sobie tam mieszkała tak długo, jak będzie chciała. No to przejdźmy może kawałeczek, bo tutaj jesteśmy na miejscu, parafrazując słowa jednej z piosenek, tu na razie jest, no może nie ściernisko, ale trzeba trochę pracy włożyć. Cały teren będzie wyrównany, bo on jest porośnięty w tej chwili trawą, będzie zmulczowany, wygładzony. Jak tych choinek przyjdzie do nas mieszkać dużo, to ten teren zostanie cały ogrodzony, żeby przede wszystkim sarny za bardzo tych choinek nie ogryzały, bo akurat jest to gatunek, który sarna i jeleń strasznie lubią zgryzać, szczypać, korować. Jeżeli będzie ich mało, to każda choinka dostanie tak jakby swoją indywidualną ochronę albo ochroniarza w formie siatki wokół. Aby umówić się na zasadzenie takiej choinki, należy wcześniej skontaktować się z pracownikami nadleśnictwa odpowiedzialnymi za projekt, a z nadleśniczym Tadeuszem Lewandowskim rozmawiał Krzysztof Klinkosz. To stay till morning, you can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings, creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long, I don't wanna fall in love again. Don't cry. The conversation, say that I need my space, not 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. Można czytać, poznawać definicje, ale najwięcej nauczyć się można poprzez praktykę. Świadome jest tego Ministerstwo Obrony Narodowej, które uruchomiło projekt Strzelnica w Powiecie. Taka elektroniczna, wirtualna strzelnica, a także trenażer lotów, trudne sformułowanie, działa od niedawna w Zespole Szkół imienia Macieja Rataja w Gościnie, w którym działają klasy o profilu mundurowym. W tej chwili nasz samolot na symulatorze znajduje się na lotnisku Szczecin-Goleniów. Warunki pogodowe są ustawione w czasie rzeczywistym, czyli dokładnie takie same jak teraz są na lotnisku. Chcąc wystartować na pasie startowym, na drodze startowej, kierujemy tak naprawdę inaczej niż samochodem. Mogłoby się wydawać, że tutaj skręcamy rękami, natomiast po podłożu sterujemy nogami za pomocą pedałów. Po osiągnięciu odpowiedniej prędkości po prostu unosimy przednie kółko i jesteśmy już w powietrzu. Chowam podwozie, obieramy kurs. Zuzanna Laskowska, uczennica klasy trzeciej technikum o profilu technik lotniskowych służb operacyjnych. Kierunek wydawał się najbardziej ciekawy ogólnie o lotnictwie, o przyrządach. Podporucznik Patrycjusz Kwartnik, uczę przedmiotów zawodowych związanych z lotnictwem. Mamy bardzo rozbudowaną tutaj bazę dydaktyczną, począwszy właśnie od symulatora lotu, który pozwala pokazać uczniom nie tylko jak działa samolot, jak się nim steruje, ale też pozwala zgłębić takie tajniki jak procedury podejścia do lądowania oraz urządzenia radionawigacyjne, które każdy absolwent, czyli technik lotniskowych służb operacyjnych, powinien znać i potrafić. Pomyślałam, że będzie bardzo fajnie po prostu tutaj. Dużo się mogę nauczyć, bardziej chyba pracować na lotnisku. Bardzo stresowa praca jest podobno. Możliwe, ale no to jest łatwiejsze chyba niż latanie. Oj, wyjątkowa rzecz. Starosta Kołobrzyski Tomasz Tamborski. Oddaliśmy do użytkowania pokój, gdzie możemy w warunkach prawie takich jak bojowych, mając w ręku bardzo podobną do oryginalnej broni ostrej, broń o charakterze pneumatycznym, naprawdę odzwierciedlająca całkowicie broń ostrą, pokój, gdzie mogą uczniowie wykonywać treningi strzeleckie. Możemy sobie tutaj stymulować różne warunki. Możemy być i w lesie, i możemy być w pomieszczeniach zamkniętych, możemy być i na pustyni. Halina Szulc-Tkacz, dyrektor zespołu szkół imienia Macieja Rataja w Gościnie. Ta strzelnica wirtualna będzie uzupełnieniem jakby strzelnicy takiej sportowej, czterostanowiskowej, 50-metrowej do wykorzystania dla naszej młodzieży. Ci uczniowie, którzy do nas przychodzą, to chcą zobaczyć, nie tylko kończyć jako liceum ogólnokształcące, tylko chcą jeszcze dodatkowy mieć taki certyfikat, który mówi właśnie o kwalifikacjach tych zawodowych, mundurowych. Dostanie się potem do służb mundurowych jest łatwiejsze, aniżeli by kończyli normalnie liceum ogólnokształcące do tego, żeby pójść w mundur. Gotowość założenia munduru, munduru żołnierza przede wszystkim, ale innych formacji również, w Polsce jest bardzo wysoka. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Nasze Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo dobrze postępuje, wspierając szkoły i zachęcając kadrę pedagogiczną do tworzenia klas specjalistycznych. Wojsko jest popularyzowane i otrzymuje kandydatów do szkół oficerskich, podoficerskich, przygotowanych bardzo profesjonalnie przez szkoły. W tej chwili mają ci młodzi możliwości rozwijania swoich umiejętności za granicą. To, że jesteśmy członkiem NATO, żołnierze od szeregowego do generała mają bliskie kontakty z naszymi sojusznikami, możliwość kształcenia się na różnych akademiach na Zachodzie, wymiany, wspólne wyjazdy na misje stabilizacyjne. To jest naprawdę bardzo szacowny zawód. Do policji wpływa coraz więcej wniosków o pozwolenie na broń, więc istnienie takich miejsc wydaje się być uzasadnione. Do symulatorów zajrzał nasz reporter Jarosław Banaś. She don't lie, she don't lie, she don't lie. zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując telewizor Samsung z procesorem Crystal 4K, zapłacisz 2399 zł, taniej o 500 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan to czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. W Lidlu totalnie wystrzałowa oferta na koniec roku. Kabanosy klasyczne Peacock XXL tylko 6,99 za 500 gramów. I wszystkie chipsy 4 opakowania w cenie 3. Miksuj dowolnie. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1999 zł. Telewizor Smart LG 70 cali. Teraz za jedyne 2880. Taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 29 minut po godzinie 8. Czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. Maciej Oswald. Na początek Wielkopolska ekspresowa 8 między węzłami Bralin i Syców Wschód. Po awarii ciężarówki jednym pasem do Wrocławia nie da się przejechać. Na 87 kilometrze S8 jest wąskie gardło. A teraz kolizja na drodze 94 we Wrocławiu na wysokości węzła Wrocław Stadion. To trasa S8. Są spore utrudnienia w ruchu. Uwaga, ślisko zrobiło się na 8 w okolicach Augustowa. Podobnie na drodze numer 16 Ełk Augustów czy na drodze 60 prostki Gołdap. Musimy zwolnić także na drodze 58 Pisz-Grajewo. Mgła utrudnia jazdę na terenie Małopolski, a także Podlasia, Pomorza, Ziemi Lubelskiej i Świętokrzyskiej. Mglisto zrobiło się też na Warmii i Mazurach i na Mazowszu. Dzisiaj zdecydowanie pogoda może utrudniać nam płynny ruch. Prosimy o dostosowanie prędkości do warunków na trasach. I jeszcze garść statystyk. W Wigilię i Boże Narodzenie na polskich drogach doszło do 85 wypadków. 4 osoby zginęły, a 105 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali też 349 nietrzeźwych kierujących. Radio Nawigator Trójki. Teraz w Trójce skrót serwisu. I Anna Zaleśna-Sewera. Powrót do nauki stacjonarnej w podstawówkach i szkołach średnich jest nadal planowany na 10 stycznia, poinformował w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Barnacki. Od 20 grudnia do 9 stycznia obowiązuje nauka zdalna. Ograniczenie nie obejmuje przedszkoli. Drugiego dnia świąt strażacy wyjeżdżali do ponad 1000 akcji, z czego niemal 300 to pożary, w których zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych, poinformowała Państwowa Straż Pożarna. 60 strażaków dogasza w tej chwili pożar hurtowni zabawek w Łodzi. Nikt w nim nie ucierpiał. Rosja potwierdza, że otrzymała propozycję NATO, by 12 stycznia rozpocząć obustronne rozmowy na temat bezpieczeństwa w Europie, podała agencja TASS, powołując się na rosyjskie MSZ. Na 12 stycznia zaplanowano w Brukseli posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO z udziałem szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Agencja DPA podaje, że posiedzenie Rady NATO-Rosja planowane jest na ten sam dzień. Pełny serwis w Trójce o 9. O sporcie Norbert Michalak. Paulo Sousa nie chce już pracować z piłkarską reprezentacją Polski. Jak poinformował prezes PZPN Cezary Kulesza, Sousa telefonicznie poinformował go w niedzielę, że chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Wszystko w związku z zagraniczną ofertą, jaką miał otrzymać jeszcze aktualny selekcjoner Polski. Nieoficjalnie mówi się, że Portugalczyka zastąpi były trener kadry Adam Nawałka, który wyraził chęć na rozmowę. Zmiana lidera w Ekstraklasie koszykarzy. Prowadzenie objął Anwid Włocławek, który pokonał Start Lublin 90-81, mówi weteran Anwilu Szymon Szewczyk. Po raz kolejny, można powiedzieć, sami robimy sobie troszeczkę horror, ale cieszy wygrana. Dzisiaj nawet przegrywaliśmy kilkoma punktami to spotkanie. Zaczęliśmy walczyć, zaczęliśmy grać mądrze w obronie. Potem kilka akcji, w szczególności ta trójka Matiusa, przyniosła nam 3 punkty i było widać od razu takie troszeczkę zejścia tego ciśnienia. W innym meczu 16. kolejki Czarni Słupsk, choć niemal przez cały czas przegrywali, to w końcówce odrobili straty i wygrali z Hydrotrakiem Radom 86-82. Zacięta walka na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jan Krzysztof Duda, Norweg Magnus Carlsen i Gruzin Badur Dżobawa prowadzą po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w szachach szybkich. Wszyscy trzej w 5 partiach zgromadzili po 4,5 punktu. Zadowolony ze swojej gry jest Jan Krzysztof Duda. Dzień był bardzo dobry, zrobiłem 4,5 z 5 punktów. Ostatnia partia owszem była trochę szalona, grałem z bardzo kreatywnym gruzińskim arcymistrzem Badurem Dżobawą. Bardzo często też tak w szachach bywa, że partia po tak zmiennym przebiegu. Poza tym no to wycisnąłem maksa i teraz jestem oczywiście w bardzo dobrej pozycji, dzielę pierwsze miejsce. Tak. Dobry początek jest oczywiście bardzo miły, no ale tak myślę, że ostatni dzień będzie kluczowy. Dziś kolejny dzień rywalizacji w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich. Rundy decydujące o medalach, a od jutra czas na Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych. W ciągu dnia prawie w całym kraju słonecznie, więcej chmur jedynie na Podkarpaciu i na zachodzie, skąd wkracza cieplejszy front atmosferyczny. Tutaj możliwe są przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni na przeważającym obszarze kraju do 2 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Oj, proszę państwa, te statystyki. Prawie jedzenia marnowanego. Te dni powszednie tak zwane, wiemy ile jemy. Po prostu nie kupować, nie planować większego spożycia. Potrawy takie jak świąteczne, ale w ilości takiej jak na co dzień. No może 10% więcej, ponieważ przy tym stole to można dłużej posiedzieć. Na pewno to nie pozostanie. Niby wszyscy wiedzą jak jest, a później i tak słyszymy po świętach, że marnujemy sporo i to sporo także gospodarstwa domowe. Panie Norbercie, pan rozumiem, że nic nie marnuje. Wszystko już zjedzone. Zagospodaruję. Tak jak powinno być. No oczywiście. U mnie podobnie. Mam 3 braci. 26 minut do godziny 9. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy,

To proszę Państwa, jeszcze kilka słów na temat trenera naszej reprezentacji i całej tej sytuacji, informacji, która pojawiła się w niedzielę wieczór. Teraz w tym momencie wielu speców, takich jak Hajto, jak pan Tomaszewski, jak pan Borek, będą mówić, jak to jest źle, że odchodzi Sousa. Chodzi o samych dziennikarzy sportowych. I jest ta sytuacja całkowicie na rękę, ponieważ jest zamieszanie, jest młyn, coś się dzieje. W sezonie zimowo-ogórkowym można o czymś rozmawiać, coś podgrzewać. I tak naprawdę nikt tutaj nie robi z tego wielkiej jakiejś tragedii, tylko tak naprawdę jest to wspaniały produkt marketingowy, który przez najbliższe tygodnie, miesiące będzie można podgrzewać. Czyli efekt został osiągnięty. Miejmy nadzieję, że w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Chociaż po świętach, kto wie, w naszym studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zimą to raczej ogórki takie troszeczkę kiszone albo korniszonki. Albo sprowadzane z innego kraju zupełnie. Beato, kto będzie twoim gościem za chwilę? Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Szrot. To zapraszamy, proszę Państwa, za moment salon polityczny, a my już dziękujemy. Michał Jakubik, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. As you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called, I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn, they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silly way go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it, pack it up, I don't panic. Batter, batter up, who the baddest? It don't matter cause we is your my enemy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Witam pana, panie ministrze. Panie redaktor, szanowni słuchacze, witam. Paulo Sousa chce odejść przed czasem, przed końcem kontraktu. To może być cios dla prezydenta Andrzeja Dudy. Szukałam jakiejś jego wypowiedzi pisemnej na Twitterze, ale nie znalazłam. Panie redaktorze, nie jest to oczywiście... Nie, panie redaktorze, do mnie? Przepraszam bardzo, rozprzężenie poświąteczne. Bije się w pierś i przepraszam jeszcze raz jeszcze. Nie szkodzi, nie szkodzi. Obiecuję, że to się nie powtórzy. Cały czas jestem przy śledziach i makowcu myślami niestety, jak widać. Pani redaktor, nie jest to dobra sytuacja i dla polskiej piłki. Nie jest to dobra informacja dla Polaków na świętach. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. I tak to zapewne też ocenia pan prezydent. Kończy się 2021 rok. Czy w tym roku jeszcze prezydent podejmie jakieś ważne decyzje, będzie miał jakąś aktywność, czymś nas zaskoczy? Pani redaktor, pan prezydent dzisiaj będzie uczestniczył w uroczystościach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu przede wszystkim. A co do ważnych decyzji, to nie jest wykluczone, że takie decyzje będą podjęte również przed Nowym Rokiem. Czyli decyzja w sprawie ustawy medialnej, w sprawie jej nowelizacji, tak? Nie jest wykluczone, że pan prezydent z tą decyzją nie będzie bardzo zwlekał. Powiedział pan 6 września... Oczywiście granicą jest tutaj termin konstytucyjny, rzecz jasna, ale to jest 9 stycznia. Pan prezydent ogłosił szybciej. Powiedział pan 6 września w wywiadzie radiowym, że w takim kształcie, w jakim Sejm przyjął tę nowelę, prezydent ją zawetuje. Teraz, pani redaktor. Ale to jeszcze dokończę. Teraz po decyzji Senatu i ponownej decyzji Sejmu ustawa jest u prezydenta w tym samym kształcie, ale głos z pałacu już nie jest taki jasny. Dlaczego prezydent teraz się waha, rozważa, analizuje? Pani redaktor, oczywiście pan prezydent zawsze analizuje, w każdym przypadku, kiedy przychodzi do niego do podpisu ustawa. Minęło już kilka miesięcy i to nie były dobre miesiące, jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe Polski, o jej bezpieczeństwo. Mieliśmy do czynienia z atakiem hybrydowym. Różne media relacjonowały tą sprawę bardzo różnie, tylko przypominam. Te rzeczy też muszą być przeanalizowane. I myślę, że zostało to wszystko przeanalizowane również w tym kontekście. Media informowały, cytuję, o potwornym nacisku kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Dudę. W połowie września prezes Jarosław Kaczyński mówił, że prezydent to nie jest osoba, której nie można przekonać. Czy prezydent jest pod presją, był pod presją w tej sprawie? Pani redaktor, nie wiem, co media miały na myśli, mówiąc, używając słowa potworny określenia. No ja też nie wiem, bo to jest takie potworne określenie, skądinąd. To jest nadmiarowe. Potwornym nadużyciem jest używanie takiego określenia, powiedzmy. Natomiast przypominam tylko o jednym, że jakakolwiek presja na pana prezydenta wywarta w tej sprawie, i to z różnych kierunków, bo przecież mamy do czynienia również z wypowiedziami dyplomatów, polityków zagranicznych, mediów, nie tylko przywódców ugrupowań politycznych. To też jest traktowane jako forma presji, jakiś nacisk? Pani tak? redaktor, jakakolwiek presja jest tutaj pozbawiona jakiegokolwiek sensu, gdyż może odnieść, jeśli chodzi o pana prezydenta, skutek odwrotny od zamierzonego. No chyba prezydent nie będzie na złość komuś podpisywał albo nie odpodpisywał. Na złość nie będzie podpisywał, natomiast pan prezydent, podejmując takie decyzje, bardzo poważne decyzje, kieruje się własną wiedzą merytoryczną i własnym sumieniem. Z drugiej strony, oprócz tych nacisków, nie wiem, realnych, nierealnych, bo pan tak do końca nie potwierdził, powiedział, że potworne słowo nie jest adekwatne, ale że jakieś naciski są, tak rozumiem, ale z drugiej strony są apele obywateli, mediów, różnych innych gremiów. Czy to też jest traktowane jako nacisk, te apele? Pani redaktor, są traktowane jako element ogólnej sytuacji, natomiast pan prezydent, przypominam, jest doktorem prawa. Ja też jako prawnik tę ustawę czytałem. Myślę, że te wszystkie zagrożenia wobec TVN, o których się głośno i publicznie mówi, one nie mają wielkiego uzasadnienia w jej przepisach tak naprawdę. I jeśli chodzi o wolność słowa, ja bym tutaj nie używał wielkich słów. Natomiast powtarzam, pan prezydent analizuje całokształt sytuacji. Panie ministrze, przepraszam, pan prezydent mówił o wolności słowa w kontekście tej ustawy w wywiadzie telewizyjnym z redaktorem TVN Marcinem Wroną. Więc analizuję również ten aspekt, ale analizuję też aspekt na przykład konstytucyjny i realizację konstytucyjnych prerogatyw, które mu przysługują na mocy jej przepisów, a w odniesieniu na przykład do powoływania organów konstytucyjnych kontroli mediów. To wszystko jest elementem oceny ogólnej. No to wskazuje to, o czym pan mówi, właśnie te kwestie prawne dotyczące prerogatyw, uprawnień prezydenta, wskazuje na odesłanie ustawy do Trybunału. Czy taka może być decyzja? Wiem, może być jedna z trzech. Ale jedna jest prawdopodobna? Pani redaktor, powtarzam, jak ja już powtarzałem z uporem pana rzecznika Kieleckich Wodociągów, pan prezydent ma w tej sprawie trzy warianty działania i z jednego z nich skorzysta. Dobrze, to ja nie będę powtarzać z uporem rzecznika Kieleckich Wodociągów, ale zapytam, jak prezydent odnosi się do eksperckich przewidywań, że w związku z tym, że wzburzenie Amerykanów ta nowela budzi, takie przewidywania właśnie, że może Ameryka wycofać część wojsk z Polski do innego europejskiego kraju. Jestem przekonany, że takie analizy, jeśli eksperci dokonali, nie są oparte na realnych ryzykach, gdyż przypominam, wycofanie wojsk Polski to jest element tego tak zwanego też, można powiedzieć, ultimatum, można powiedzieć, publicznie prezentowanej propozycji traktatu, które pan prezydent Putin przedstawił publicznie wobec NATO celem ukształtowania nowej relacji NATO-Rosja. Więc tutaj bym się nie spodziewał, żeby w tej formie zostało to skonsumowane, po prostu analizując fakty. Czy były jakieś rozmowy pomiędzy przedstawicielami prezydenta Polski i prezydenta Ameryki? Nie tylko w tej sprawie, ale także wokół sytuacji międzynarodowej z uwzględnieniem tej sprawy, o której mówimy. Pani redaktor, otóż oczywiście były rozmowy między przedstawicielami prezydenta Polskiej i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja osobiście rozmawiałem w imieniu pana prezydenta z panią Avril Haines, dyrektor amerykańskiego wywiadu. Minister Soloch, minister Kumoch również rozmawiali ze swoimi odpowiednikami, ale przypominam, była też oczywiście również rozmowa pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Joe Bidenem. To dotyczyło oczywiście sytuacji w naszym regionie, bezpieczeństwa Europy, spraw związanych z NATO. Było to oczywiście w formacie tak zwanym Bukareszt 9, ale przypominam tylko, że Polska była na tym spotkaniu traktowana odpowiednio do swojej rangi, którą odgrywa w regionie i odpowiednio do swojej roli, którą odgrywa w usuwaniu tego kryzysu. I ja pytam o ewentualne kontakty w czasie ostatnich dni już, po tym, kiedy ta sprawa ustawy odżyła. Myślę, że takich kontaktów nie było. Oczywiście nie muszę mieć wiedzy co do wszystkich okoliczności, natomiast tutaj strona amerykańska prezentowała swoje stanowisko zupełnie jawnie i publicznie. Ja nie zamierzam tego komentować. Panie ministrze, prezydent Wołodymyr Zełenski przekonywał amerykańskich kongresmenów do zdecydowanych działań w związku z zagrożeniem Ukrainy rosyjską agresją. Jak sytuację za naszą wschodnią granicą ocenia prezydent Andrzej Duda? Panie redaktor, pan prezydent dysponuje pełnymi informacjami. Tutaj, jeśli chodzi o te informacje, są to zarówno dane, które przekazują nam nasi sojusznicy, jak i dane, które zbieramy samodzielnie. Nie wykluczamy w tym momencie żadnego wariantu. Sytuacja jest poważna. Ściśle współpracujemy z Ukrainą. Pan prezydent widział się przed świętami z prezydentem Zełenskim w formacie Trójkąta Lubelskiego wraz z prezydentem Nauzedą. Nie są to w najbliższym czasie ostatnie kontakty. Ta współpraca jest bardzo intensywna. Pan prezydent wspiera Ukrainę, jeśli chodzi o zachowanie jej integralności terytorialnej, jak i demokratycznego ustroju. Panie ministrze, a jak prezydent i jego współpracownicy odbierają doniesienia na temat stosowania szpiegowskiego oprogramowania Pegasus do inwigilowania m.in. mecenasa Romana Giertycha czy senatora Krzysztofa Brejzy, który był szefem kampanii Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku? Panie redaktor, pan prezydent uważa, że te sprawy powinny zostać Polakom wyjaśnione. Informacja, na ile pozwalają oczywiście przepisy, bo tutaj chodzi, przypominam, o postępowania sądowe i postępowania śledcze, powinny zostać Polakom przedstawione. Przypominam tylko, że jeśli chodzi o mecenasa Giertycha i pana Brejzę, chodzi o rzeczy niezwiązane zupełnie z polityką, chodzi o rzeczy związane z podejrzeniami o popełnienie przestępstw związanych z biznesem. Ale to nie zmienia faktu, że Polakom czyli należy się pewna i wyczerpująca informacja. Panie ministrze, czyli pan nie należy do tych, jak widzę, do tych polityków, którzy mówią, że to bzdura kompletna, że na pewno tak nie było i że w ogóle Polska nie stosowała Pegasusa, że nie ma tego systemu, no może i nie ma, ale niedawno były właśnie informacje, że nie ma od pewnego czasu, a nikt wcześniej nie zaprzeczał, że miała. Pani redaktor, nie stawiajmy sprawy w ten sposób. Ja uważam, że tutaj obowiązują odpowiednie przepisy prawa. Jestem przekonany, że te przepisy prawa były w tej sprawie przestrzegane. Pani redaktor, tutaj ufam organom ścigania i jestem przekonany, że taka informacja zostanie przedstawiona. Ale kto i jak powinien to wyjaśnić? Bo to jest też kwestia wizerunku Polski, bo być może znowu ktoś nam doprawia gębę, więc myślę, że to powinno być też troską prezydenta Andrzeja Dudy. Są odpowiednie organy, jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych, gdzie przypominam, opozycja ma swoją reprezentację. To wszystko powinno zostać wyjaśnione. Czyli prezydent nie będzie się w tę sprawę angażował jako, nie wiem, rodzaj arbitra, jako osoba, która, no, która chce, żeby nasz wizerunek był lepszy niż może być. Pan prezydent obserwuje tą sytuację i też czeka na te wyjaśnienia. Panie ministrze, a jak prezydent i współpracownicy oceniają ten rok aktywności prezydenta? Pani redaktor, to był kolejny trudny rok, nie tylko dla pana prezydenta, ale dla całej Polski. Kolejny rok pandemii zaczął się bardzo, bardzo ciężko. Zaczął się od rekordów zakażeń wirusem COVID-19. Aktywność w związku z tym była bardzo ograniczona. Ograniczyła się właśnie do pałacu. Potem żeśmy mocno ruszyli do przodu. Ruszyliśmy tak naprawdę w Polskę przy zachowaniu wszystkich obostrzeń, wszystkich zasad bezpiecznych spotkań, bezpiecznych wydarzeń. Pan prezydent zaczął się znowu spotykać z Polakami. Druga połowa roku została zdominowana przez jeden konkretny temat. Polska się znalazła pod atakiem hybrydowym ze strony najbliższego sąsiada. Sytuacja ta jest bez precedensu w nowoczesnej historii naszego kraju. Trzeba się z tym było mierzyć. Pan prezydent też podjął bardzo, bardzo intensywne działania zmierzające do koordynowania, usuwania tego kryzysu. Wielokrotnie odwiedzał polskich żołnierzy na granicy. Spotykał się z mieszkańcami tamtych terenów. Spotykał się z organizacjami humanitarnymi, które prowadzą tam działania. Spotykał się w ramach sztabu kryzysowego oczywiście też z członkami rządu, z ministrami, z szefami służb. To wszystko było dominujące już w drugiej połowie roku. I to ale nie chwali się pan zupełnie inicjatywami ustawodawczymi, bo te też było ich kilka. Również oczywiście ustawa o sędziach pokoju, najbardziej aktualna ustawa o emeryturach stażowych, ale też jeśli chodzi o negocjacje, przypominam zaprezentowane na początku roku twarde stanowisko w sprawie ustawy o działach administracji rządowej, które zawierała przepisy niekorzystne z punktu widzenia lasów państwowych. Więc pan prezydent tutaj nie obawia się wejścia nigdy w ostrą, nawet często dyskusję z rządem. A jak będzie w najbliższej przyszłości, czyli w roku 2022, porozmawiamy sobie następnym razem. Dziękuję bardzo. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, pan minister. Do widzenia. Pani redaktor, szanowni słuchacze, szczęśliwego nowego roku. Zapraszamy do reklamy. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy.